Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 14. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Yani, naweza kutupa takataka hapa. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna anafanya usafi baada ya karamu iliyofanyika katika bweni lao. Anamuuliza mama msimamizi wa bweni ili awe na uhakika wa jinsi ya kutupa takataka. Hebu tusikilize mazungumzo ya somo la 14. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Naweza kutupa takataka hapa. お母さん、 ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。 缶は別の袋に入れてください。 資源ですから。 はい、わかりました。 Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Ana anamuuliza msimamizi wa bweni. お母さん, ここにゴミを捨ててもいいですか? Mama, naweza kutupa takataka hapa? お母さん. Ni mama. Kwa wanafunzi wa kigeni wanaoishi kwenye bweni, wanapokuwa nchini Japani, mama msimamizi wa bweni ndio mama yao. Kwa hiyo Ana anamuita mama. Baba ni お父さん. Ala. Koko ni hapa. Ni inaonyesha mahali ambapo wanafunzi wanastahili kutupa takataka. Gomi ni takataka. O inaonyesha mtendwa. Stete ni kitenzi cha umbo la te la stemas, kutupa. Ulijifunza namna ya kutengeneza vitenzi vya umbo la te katika somo la 8 na 9. Ikiwa utasema kitenzi cha umbo la te na mo ii desu, unatoa ruhusa. Ii desu inajumuisha i, ambayo ni kivumishi cha i, ikimaanisha sawa sawa, na desu ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Kwa hiyo stete mo ii desu inamaanisha unaweza kutupa. Ikiwa utaongeza ka mwisho wa sentensi na kuisema kwa toni ya juu, unaweza kuibadilisha na kuwa swali. Koko ni gomi o stete mo ii desu ka? Naweza kutupa takataka hapa. Ni usemi wa msingi kwa hii leo. Umbo la kitenzi la te la yomimasu, yani kusoma, ni yonde. Kwa hiyo nikitaka kusema naweza kusoma, nitasema yonde mo ii desu ka, au sio? Hiyo ni kweli. Tafadhali kila mmoja jaribu kusema maneno hayo yanayotumika kuomba ruhusa kwa kutumia aina mbalimbali ya vitenzi. Kisha mama msimamizi wa bweni akajibu. Sone. Sone. Ni neno linalomaanisha ikiwa unafikiria kile unachotaka kujibu. Mara nyingi hutumiwa na wanawake. Kan wa betsu no fukuro ni irete kudasai. Yani, tafadhali weka makopo kwenye mfuko mwingine. Kan ni makopo. Wa inaonyesha mada. Betsu inamaanisha nyingine. No inaunganisha nomino. Fukuro ni mfuko. Kwa hiyo betsu no fukuro inamaanisha mfuko mwingine. Ni inaonyesha mwisho wa kitendo fulani. Irete ni umbo la te la kitenzi iremasu, yani kuweka. Ikiwa utasema kitenzi cha umbo la te na kudasai, yani tafadhali, kwa pamoja, unatoa ombi la kutaka kufanya jambo fulani. Kwa hiyo irete kudasai inamaanisha tafadhali weka kwenye kitu fulani. Mama msimamizi wa bweni anaendelea. Shigen desu kara. Kwa sababu ni rasilimali. Shigen ni rasilimali. Des ni namna ya kiungwana ya kukamilishia sentensi, na kara katika muktadha huu inaonyesha sababu. Vitu kama vile majarida, makopo na chupa za plastiki zinaweza kuchakatwa kwa minajili ya kutengenezwa upya na kuwa rasilimali tena. Kwa hiyo huitwa shigen, inayomaanisha rasilimali au nyenzo rejelezi. Pia ni lazima utenganishe takataka zinazoweza kuchomeka. Moeru gomi na takataka zisizoweza kuchomeka. Moenai gomi. Maeneo na siku ambazo takataka zinachukuliwa hutengwa na serikali za mitaa. Kwa hiyo wakazi hawaruhusiwi kutoa takataka zao nje siku nyinginezo. Utupaji wa takataka ni jambo linalotatiza raia wengi wa kigeni wanaoishi nchini Japani. Mfumo wao ni mgumu kueleweka. Anajibu. Hai, wakarimashita. Yani, naam, nimeelewa. Hai. Ni jibu la kukubali. Wakarimashita. Inaashiria wakati uliopita wa kitenzi. Wakarimasu. Yani kuelewa. Mara nyingi huwa unasema hai, wakarimashita, ikiwa umeelekezwa kufanya jambo fulani, kushauriwa au kuonywa. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 14. Usemi wa msingi hii leo ni ここにゴミを捨ててもいいですか? Yani, naweza kutupa takataka hapa? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye anatueleza mambo ya msingi katika somo la leo. Umejifunza ya kwamba unaweza kuuliza swali kwa kuongeza mo idiska kwenye vitenzi vya umbo la te. Tafadhali tufundishe mengi zaidi kuhusiana na jinsi ya kuomba ruhusa. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga oshiemasho. Anasema, ikiwa vitenzi vya umbo la te na mo ii desu vinasemwa kwa pamoja, inamaanisha kwamba ombi la kuomba ruhusa limekubaliwa. Kwa mfano, ikiwa unataka kumuambia mwingine unaweza kula, unatumia umbo la te la tabemasu, yani kula, ambalo ni tabete, na useme mo ii desu. Kwa hiyo unasema tabete mo ii desu. Ikiwa wewe binafsi ndiye unayomba ruhusa, unaongeza ka mwisho wa sentensi na kusema sentensi kwa toni ya juu. Kwa mfano, ikiwa unataka kuuliza kama unaweza kula vitafunwa ambavyo viko mbele yako, unaongeza ka baada ya tabete mo ii desu na useme tabete mo ii desu ka? Yani, je, ninaweza kula? Ikiwa utapata ruhusa kutoka kwa mwingine, atasema dozo, yani tafadhali endelea. Hata ikiwa haufahamu umbo la te la vitenzi, unaweza kuomba ruhusa ukionyesha kile unachokitaka kwa kusema ii desu ka? Ni neno rahisi kulitumia. Hayo ndio tuliyokuandalia hii leo katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Inaonekana ni watu wanawasha moto. Kwa Kijapani sauti ya kitu kinachoungua ni pachi pachi. Pachi pachi. Pia inatumiwa kuelezea sauti ya upigaji makofi, au sio? Hiyo ni kweli. Nitakufahamisha baadhi ya sauti ambazo zinaelezea miale ya moto. Mera mera. Mera mera. Ukisema hivi unamaanisha jinsi miale inavyowaka. Inaashiria miale inavyowaka kwa nguvu. Mera mera. Pia inaelezea jinsi ulivyo na wivu mkubwa kwa mtu fulani au ulivyo na ari ya kutaka kushindana. Leo katika kona ya tanakali sauti tumekufahamisha kuhusu pachi pachi na mera mera. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Kuna masharti ya kina kuhusiana na suala la kutenganisha takataka. Ni lazima tuoshe makopo na chupa za plastiki kabla ya kuzitupa. Nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu. Bila shaka umefurahia somo la 14. Usemi wetu wa msingi hii leo ni ここにゴミを捨ててもいいですか? Naweza kutupa takataka hapa? Katika kipindi kijacho, Ana ataenda matembezi na rafiki zake kwa kutumia treni. Usikose kujumuika nasi.